dök, det vill säga decemberöverenskommelsen, ingicks mellan å ena sidan Socialdemokraterna och Miljöpartiet och å andra sidan de fyra allianspartierna. Vänsterpartiet var inte med, men stöder överenskommelsen. Det hela skedde kring jul 2014. Bra för Sverige försäkrades från både Socialdemokraternas Stefan Löfven och Moderaternas Anna Kinberg Batra. Sverige var så att säga vinnare i sammanhanget. Alla vi svenskar kunde känna att vi stod som segrare. Så tyckte företrädarna för sjupartiet som stod bakom DÖK. Den här överenskommelsen stärker Sverige. Det här är just en vinst för Sverige. Att vi sätter vårt lands framtid allra främst. Vem vann mest på detta, den här överenskommelsen? Ja, men Sverige vann. Det var flera som sa det igår. Vad var bakgrunden till decemberöverenskommelsen? Jo, det var beskedet från statsminister Löfven efter att regeringens budgetförslag hade röstats ned i riksdagen. Genom att Sverigedemokraterna stödde alliansens budgetförslag. I det läget aviserade Stefan Löfven att ett extraval till riksdagen skulle komma att utlysas före den 29 december. Ett val som skulle hållas den 22 mars. Vad skulle det kunna innebära? Låt oss titta på några diagram. Detta diagram summerar resultatet av riksdagsvalet i september 2014. Stefan Löfven hävdar att svenska folket där röstade för förändring. Så långt är det sant vad han säger. Men det var inte fråga om den förändring som han gör gällande. De två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ökade inte sin röstandel. Det gjorde däremot Sverigedemokraterna som fördubblade sin röstandel. Så här blir bilden om alla partier tas med. De partier som lyckades komma in i riksdagen. SD i stapeln längst till höger fick 800 000 röster och blev riksdagens i storlek tredje parti. Norska Centio är det opinionsmätningsinstitut som hittills träffat mest rätt när det gäller framförallt SD. Enligt Centios decembermätning skulle SD kunna få nära 18% av rösterna. Samtidigt skulle både Kristdemokraterna och Folkpartiet hamna under riksdagsspärren på 4%. Inför ett val i slutet av mars 2015, vilka ytterligare förskjutningar i väljaropinionen skulle hinna ske? Vad skulle dessutom en ny valrörelse kunna ge? Detta diagram utgör en gissning, men kanske en kvalificerad sådan. SD skulle än en gång fördubbla sitt röstetal och nå 25%. Samtidigt skulle Moderaterna backa så att SD blev riksdagens i storlek andra parti efter Socialdemokraterna, som kan bli kvar kring 30% av rösterna. Som framgår skulle både Kristdemokraterna och Folkpartiet misslyckas med att nå över 4% och därmed åka ur riksdagen. De 349 riksdagsmandaten skulle fördelas på de 6 partier som blir kvar i riksdagen, vilket kan ge ungefär detta diagram. Sverigedemokraterna skulle komma att förstärka sin ställning och bli ungefär lika stora som alliansen, det vill säga Moderaterna och Centerpartiet tillsammans. Valkampanjen kring ett extraval i mars skulle också ge tillfälle att bedriva folkbildning och opinionsbildning kring invandringen till Sverige. Valet skulle kunna göras till en folkomröstning om migrationspolitiken. Allt detta var något som hela sjupartiet ville undvika. Här fanns ett starkt gemensamt intresse över alla eventuella blockgränser. Innebörden av decemberöverenskommelsen var framförallt att alliansen lovade att inte mer rösta emot något budgetförslag från regeringen Löfven. En direkt konsekvens av överenskommelsen blev att Stefan Löfven avblåste sitt varsel om att utlysa ett extra val i mars. Så här kunde det låta. Sammanfattningsvis är decemberöverenskommelsen ett sätt att visa att vi tar ansvar för att Sverige kan regeras. Av minoritetsregeringar. Inget parti kan längre ensamt göra anspråk på regeringsmakten i Sverige. Att det regeringsalternativ som är störst också ska kunna få sin statsministerval och sin budget genom riksdagen. Det övergripande syftet med DÖK är uppenbart. Att utestänga Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. Ett parti som i riksdagsvalet 2014 fick nära 1 miljon röster och som i ett extraval 2015 kanske skulle kunna få väsentligt mer än 1 miljon röster. DÖK har väckt många reaktioner på internet, bland annat i form av olika öknamn och bildmontage. En benämning som jag snappat upp är svamp. Utifrån partibeteckningarna inom sjupartiet, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Alliansen och Miljöpartiet. Det gav mig idén till detta kanske lite giftiga montage. En annan benämning har varit kartellen, eller maktkartellen, där 6 eller 7 riksdagspartier kommer överens om hur det ska stänga ute det 8:e. Det inspirerade till detta montage. Det har också talats om DÖK-partierna som en junta. Från webben har jag tankat ner detta montage där grundbilden är från militärens maktövertagande i Argentina 1976. På webben har jag hittat även denna bild med ett förslag till gemensam partilogo för fraktionerna inom sjupartiet. Det parti som nu sliter sönder vårt land. Partierna bakom DÖK hänvisar alltså till att Sverige fortsättningsvis kommer att ha minoritetsregeringar. För att dessa ska kunna klara att regera måste oppositionen ligga lågt med att opponera. Här blir det på ett sätt konsekvent när Miljöpartiets Gustav Fridolin anklagar Sverigedemokraterna för att vara ett missnöjesparti. Om det inte finns något att vara missnöjd med, om ingenting behöver förändras eller åtgärdas, då blir det väl bara logiskt att man heller inte ser behovet av någon opposition. Men åter till minoritetsregerandet. Hur var det tidigare under Sveriges historia? Har det inte funnits minoritetsregeringar förr i tiden? Jo visst, i allra högsta grad. Sedan den allmänna rösträttens införande 1921 har Sverige haft 30 olika regeringar. Av dessa har 5 varit majoritetsregeringar. Räknar vi in samlingsregeringen under kriget blir antalet 6. De 5 majoritetsregeringarna var Hansson 2 1936, Erlander 2 1951, Fälldin 1 1976, Fälldin 2 1979 och Reinfeldt 1 2006. Regeringen Ullsten 1978-79 var en ren folkpartiregering med stöd av bara 39 riksdagsledamöter. Under större delen av de drygt 90 åren sedan 1921 har Sverige styrts av minoritetsregeringar. Sverige har alltså tidigare kunnat regera sin minoritet. Varför nu inte längre? Det nya som tillkommit är att Sverigedemokraterna finns i riksdagen. SD kom in med valet 2010 och har nu 49 mandat. Detta ger en vågmästarställning mellan Alliansen och det rödgröna blocket. Till detta kommer ett annat moment. Med Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som trendsättare har det blivit ett begrepp inom sjupartiet att man inte vill ta i SD med tång. det vill säga inte vill på något sätt samverka med partiet. Den hållningen har nu övertagits av både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Ett uttryck som de använt är att de inte förhåller sig till Sverigedemokraterna. Här finns alltså två moment. A. Sverigedemokraterna finns i riksdagen. B. Företrädarna för sjupartiet vägrar att ha med Sverigedemokraterna att göra. Detta har givit en låsning i regerings- och riksdagsarbetet. Men hur kommer det sig att Sverigedemokraterna finns i riksdagen? Vad gör att cirka 1 miljon svenskar ger partiet sitt stöd? Förklaringen är uppenbar. Invandringspolitiken påverkar det svenska samhället starkt negativt och många svenskar vill där se en kursomläggning. Eftersom SD där utgör den enda oppositionen lägger man sin röst på SD. Från sjupartiets sida är detta helt självförvållat. Hade det tagit upp invandringsfrågan, brytt sig om verkligheten för vanliga svenskar och lyssnat på kritiker, så skulle Sverigedemokraterna överhuvudtaget aldrig ha behövts. Nu finns SD i riksdagen. Behöver det vara ett problem? Nej, i så fall är det återigen självförvållat från Stefan Löfvens sida genom att han fått för sig att SD inte ska behandlas som andra partier. Att han inte vill prata med företrädare för SD. Politik är att vilja, sa Olof Palme. Det är möjligen att förenkla, men en bra bit på väg kan man komma genom att samtala även med dem som har andra åsikter. Det är inte fascism att föra en dialog. Hur bar man sig då åt förr i tiden när det satt minoritetsregeringar i Sverige? Metoden var lika enkel som genial. Lätt som en plätt. Man kan tala om ett arbete i 2 eller 3 steg. 1. Bestämma sig för en politik som man vill driva. 2. Söka parlamentariskt stöd för detta, det vill säga samtala med företrädare för riksdagens olika partier och förhandla fram eller försöka förhandla fram nödvändiga kompromisser. 3. Komplettera detta med ett folkbildnings- och opinionsarbete i syfte att öka stödet för sin politiska linje. I 2 avseenden kräver detta nu en socialdemokratisk omprövning, ett nytänkande om man så vill. Partiet måste först bestämma sig för vad man vill beträffande migrationen, ta ut en kompassriktning och arbeta fram en politik. Regeringen måste sedan samtala med företrädare även för Sverigedemokraterna, det vill säga lämna sandlådebeteendet och mobbningsmentaliteten bakom sig. Nytänkandet i migrationspolitiken kan med fördel hämta inspiration 2 decennier tillbaka i tiden. År 1989 genomförde den då sittande S-regeringen viktiga åtstramningar i asylpolitiken. I början av 1990-talet företrädde både Socialdemokraterna och Moderaterna en stramare linje i invandringsfrågan än vad Folkpartiet och Miljöpartiet gjorde. Det var under inverkan av Fredrik Reinfeldt som Miljöpartiets extrema linje kom att bli både Moderaternas och Socialdemokraternas. Mer om den saken i nästa fredagsbio.